صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے آقا غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غوث ہے اور لاڈ لا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ تحریر کردہ آئیہ چند اشعار مناجات کے پڑھتے ہیں. پڑھیے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. یا اللہ یا اللہ ہو بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسنائی بھائی اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اور الحمدللہ 11ویں کا مبارک مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اسی کی مہینے کی نسبت سے آج غوث پاک کی شان میں منقبت کے نذرانے بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا سینے پہ تسلی کو ان گروا جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے کہ منگتا کا بھلا ہو خود بھی دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو سینے تسلی کو ان ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہر وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، حسن کی بھی دوا ہو، اے چارہ دل دل دل دے حسن کی حبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شہنشاہ بغداد حضور سید غوث العظم دستگیر کی منقبت کے چند اشعار۔ شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم، شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم، شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث، بلا لیجے بغداد یا بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث، پلا جام ایسا سوا تیرے آقا، پلا جام ایسا کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم نہ کچھ بھی رہے یاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد غوث اعظم کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم تیرے پاک جلووں سے یا پیر و مرشد تیرے پاک جلووں میرا دل ہو آباد یا غوث اعظم میرا دل ہو آباد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث مجھے پیار گیارہ بارہ پچیس مجھے پیار گیارہ بارہ پچیس لگتے ہیں آداد یا غوث اعظم کے لگتے ہیں آداد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم گرفتار رنجو بلا ہے یہ عطار کرو آ کر آزا یا غوث اعظم یہ عطار میرا ہے میرا ہے میرا یہ عطار میرا ہے میرا خدا را سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم یہ عطار میرا ہے میرا ہے میرا یہ عطار میرا ہے میرا سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم سنا دو یہ ارشاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه کروں تیرے نام پہ جا فدا لب سے کی جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا لب سے کی جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حصول ثواب کے لیے ہو سکے تو مل کر پڑھیے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں میں پھر روتا روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پہنچوں کوئے جانا غریب چاک سینا چاک میں پہنچوں کوئے جانا غریب چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پر شبیر و شبر مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بے مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے عائشہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں صلی اللہ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عزوجل آج ماہ ربیع الغوث کی پہلی تاریخ ہے اور اس کی برکت ہے الحمدللہ عزوجل ہم عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اجتماع ذکر و نعت میں سمیٹنے کے لیے حاضر ہیں. آئیے انشاءاللہ عزوجل مل کر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. درود پاک مل کے پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اسمی آیا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر تھر تھراتے ہیں سبھی جن نات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جن نات تیرے نام سے ہے تیرا وہ دب دبا ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن گر دین و دنیا شاد کن گر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملا آقا آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے دشمنوں میں ہوں گھرا دشمنوں میں ہوں گھرایا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر عقیدت مند کو اذن دو بغداد کا ہے ایک عقیدت مند کو یار بیوا لے پیا یار بیوا لے پیا میرے یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث دستگیر یہی یا پار کی حاجت مدینہ آیا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم گیا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مٹا میرے دل جو علم غوث اعظم مٹا میرے دل جو علم میٹھا میرے جو علم غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم نکاح اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم نکاح اپنے رخ سے اٹھا اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم مجھے ایسا شیدا بنا غوث اعظم مجھے مجھے اپنی چوکھٹی کا پتا بنا لو مجھے اپنی چوکھٹی شفینا صلی اللہ محمد. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حتی علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ملالیہ کا ایک بہت خوبصورت کلام جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت ہے پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے اور تمام مدی جن کے ناظرین بھی شامل ہو جائیے, انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں. شہنشاہ بغداد دیا غوث اعظم سنو فریاد یا غوث اعظم شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجیے بغداد یا غوث اعظم بلا لیجیے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے رو دادیا غوث اعظم سنانی ہے رو دادیا شاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا فریاد یا سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم میرا دل کرو شاد یا غوث اعظم فریاد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم پلا جام ایسا سوا تے آقا پلا جام ایسا سوا تیرے آقا دنیا کے مرشد اکھڑ جائے دنیا دیا غوث اعظم رہے مجھ پہ میٹھی افتا گیا سے آزم شہنشاہ بغداد یا سے آزم شہنشاہ بغداد یا سے آزم ادو تو مخالف تھے پہلے ہی سے اب بڑھا زور حسین یا غوثِ اعظم گناہوں نے مجھ کو کہیں کا نہ چھوڑا نہ ہو جا برباد یا غوثِ اعظم مجھے شہنشاہ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد یا غوثِ اعظم دمِ نظر دیدار کی بھی دینا چلے جا میری شاہ گرفتار رنجو بلا ہے عطا کرو آقا یا غوثِ اعظم شہنشاہ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد یا غوثِ اعظم شہنشاہ بغداد یا غوثِ اعظم سنو میری فریاد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب بے آبی جا غوثِ اعظم میرے خواب میں آبی جا غوثِ اعظم میرے خواب میں آبی جا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم میرے خواب میں آبی جا غوثِ اعظم میرے خواب میں آبی جا غوثِ اعظم میرے خواب میں آبی جا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم پلا جام دیداریا غوثِ اعظم میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم، ہماری بھی قسمت جگا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، کچھ ایسی پلا دو شراب محبت، کچھ ایسی پلا دو شراب محبت، کچھ ایسی پلا دو شراب محبت، کچھ ایسی پلا دو شراب، اترے کبھی بھی نشا غوث اعظم، نہ اترے کبھی بھی نشا غوث اعظم، نہ اترے کبھی بھی نشا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، میرے خواب میں آ بھی جا غوث اعظم، زیر قدم گردنِ اولیاء کی، زیر قدم گردنِ اولیاء کی، زیر قدم گردنِ اولیاء کی، زیر قدم گردنِ اولیاء کی، زیر قدم گردنِ اولیاء کی، زیر قدم بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر، منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے، منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر، ہاں مہر عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر، بندہ قادر کبھی قادر بھی ہے عبدالقادر، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائیائے سر بھی ہے عبدالقادر، ہاں مرکز دائیائے سر بھی ہے عبدالقادر، سل کے عرفان کی ضیا ہے یہی در مختار، سل کے عرفان کی ضیا ہے یہی در مختار، مختار فخر اشباہ و نظاہر بھی ہے عبد القادر، ہاں فخر اشباہ و نظاہر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباہ و نظاہر بھی ہے عبد القادر، اور اس کے ارشاد ہے سب شارع حکم شارع، اس کے ارشاد ہے سب شارع حکم شارع، مظہر ناہی و عامل بھی ہے عبد القادر، ہاں مظہر ناہی و عامل بھی ہے عبد القادر، اور ذی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے، تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ہاں کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، ہاں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا لالا صد داغ بھی ہے، رشک بلبل ہے رضا لالا صد داغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، ہاں آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، شیخ طریقہ، شیخ طریقہ، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات من عالیہ کا تحریر کردہ بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر جھوم جھوم کر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، کاش کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہو، اور حضور کے صدقے کرم ہو جائے کہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کی حاضری بھی نصیب ہو، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی، کہیے کہیے کہیے، میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں لاج یا غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم تیرے ہاتھ میں لاج یا آزم میرے غوثِ اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا نظارا دو بار بار غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم دیوانی نہ دو بل دیکھا غوثِ اعظم مجھے دیکھا غوثِ اعظم دیکھا نیلا گنبد دیکھا غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم کرم کیجیے میں بغداد آؤں میں بغداد آؤں میرے پیر کا واسطہ غوثِ اعظم واسطہ غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم میرے غوثِ اعظم پیلا غوثِ اعظم راہوں مست و بے خود صدا غوثِ اعظم مجھے اپنی چوکھٹ کا کتا بنا لو ہمیشہ رہوں بوفا غوثِ اعظم گناہوں کا بار اپنے سر پر اٹھا کر پھروں کب تلک جا بجا غوثِ اعظم تیرے آستا کا ہوں مردہ گزارا ہے تیرے ہاں ہے ٹکڑوں پہ تیرے میرا غوثِ اعظم الٰ جاخر اے میرے مرشد ارشد کب کریں گے اے نا جاخ اے مرشدی کب کریں گے گناہوں کے بیمار کا سے آ سو گناہ گار ہوں گر عذابوں نے گھیرا تو ہو گا میرا کیا سے آزم بس بس نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے نظر مرشدی تیری جانب لگی ہے آزابوں سے دینا بچاؤں سے آزم آزابوں سے لینا بچاؤں سے آزم جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق جہاں میں جیوں سنتوں کے مطابق مدینے میں ہو خاتمہ سے آزم مدینے میں ہو خاتمہ سے آزم عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو سگیا تار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو عطار کی بے حساب بخشش آقا بولو عطار کی بے حساب بخشش آقا ہو بدکار کی بے حساب بخشش آقا یہ فرمائے حق سے دعاؤں سے آزم نظارہ ہو دربار کا سے آزم دکھانی نہ گنبد دکھا سے آزم میرے سے آزم میرے سے آزم تیرے ہاتھ کے لاج یا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ فسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا اونچے اونچے سروں سے قدم آ اونچے اونچو کے سروں سے پد بالا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا قسم دے دے کہ کھاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تن پہ سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا بھی جلوائے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوائے پا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں پٹا تیرا صحیح چور صحیح مجرم ناکارا صحیح اے وہ کیسا صحیح ہے تو کریم تیرا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہے وہی نا وہ رضا بنتا ہے رسوا تیرا وہی نا وہ رضا بنتا ہے رسوا تیرا فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میرا بھی فخر آقا رضا اور بھی ایک نظر میرا پہ چل کھالا سنا میں چہرہ تیرا باہا کیا بر تبا واس ہے بالا تیرا اونچے اونچو کے سروں سے قدم آلا تیرا جاری نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے۔ قفل مدینہ انشاء اللہ، قفل مدینہ انشاء اللہ، رخ پہ داڑھی انشاء اللہ، سر پہ امامہ انشاء اللہ۔ صلوا علی الحبیب۔ میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیر شریف ہے اور بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں اور براہ راست منا جاتے افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں وہ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، اور جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں پیر شریف کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا ہمارا عطا کیا ہوا یہ مدنی انعام ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب صلاۃ و سلام ہوگا، تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں صلاۃ و سلام کے لیے۔ سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، پیشوا کو ہمارا سلام ہو، جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ پیارے حسن حسین کے ہے دل پر علی، پیارے حسن حسین کے ہے دل پر علی، محبوب مصطفیٰ کو محبوب مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ عباس جس کے خواب سے جنات کانپ اٹھے، وہ جس کے خواب سے جنات کانپ اٹھے، اس داعی بلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ چھوڑا ہے چھوڑا ہے کا دودھ بھی ماہ سیام میں، چھوڑا ہے کا دودھ بھی ماہ سر تاج عطیہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان ہمارا سلام ہو سب آلیا کی گردن زیر قدم ہے ہم سب آلیا کی گردن زیر قدم ہے ہم سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو سردار اصفیاء کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو سیدھا دکھا دیا عالم کے رہنما کو ہمارا سلام ہو کتے سنبھالے ڈوبتی کشتی بچائے جو گرتے کشتی بچائے جو غم خوار غم زدا کو ہمارا سلام ہو غم خوار غم زدا کو ہمارا سلام ہو سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو کہہ کر کے لا تخف ہمیں بے خوف کر دیا اس رحمت خدا کو ہمارا سلام ہو پڑھتے رہو داد جے اتار قادری پڑھتے رہو داد یہ اتار قادری سلطان اولیاء کو ہمارا سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو جینا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو غوثِ اعظم ایمان بتوں کا جلوائے شانِ قدرت پہ نعرہ سلام سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ نعرہ سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. یا اللہ رحمان یا رحیم، یا اللہ عز و جل ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار والدین کا فرما بردار اور عاشق رسول بنا، یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا دے، اے مالک ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، یا اللہ عز و جل ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، سنتوں کی تصویر بنا دے، سنتوں کا مبلغ بنا دے، سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش اے کاش کبھی خواب میں، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، یا اللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت، تمام علماء و مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرما، یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہ کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عز و جل جتنے اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں اور جو مدنی چینل پر ہیں، یا اللہ عز و جل ان میں جو بیمار ہیں کامل صحت تندرستی عافیت عطا فرما، یا اللہ عز و جل ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی امہ و علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا